Razem z lekkością wstaniecie od stołu. Teraz nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 19 lipca, minęła 8. W związku z tym Justyna Mączka i Krzysztof Zybleczki przedstawią serwis. 500 zł dla dorosłych niepełnosprawnych. Sejm kończy pracę nad projektem. Ministerstwo Cyfryzacji przygląda się bardzo popularnej ostatnio aplikacji postarzającej twarzy. Są podejrzenia, że ktoś przechwytuje nasze dane. Jest śledztwo w sprawie tragicznego pożaru w japońskim mieście Kyoto. Nie żyją 33 osoby. Posłowie będą dziś głosować projekt zakładający finansowe wsparcie dla dorosłych osób całkowicie niepełnosprawnych. Rząd proponuje 500-złotowy dodatek pod warunkiem, że dochody nie przekraczają 1100 zł brutto. Tematem zajmuje się Agnieszka Drążkiewicz. Rządowy projekt zakłada wsparcie finansowe dla tych niepełnosprawnych, którzy są w trudnej sytuacji finansowej, takiej, która nie pozwala na zaspokajanie podstawowych potrzeb. Kto będzie dostawał co miesiąc 500 zł, wyjaśnia to pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. Trzeba mieć ukończone 18 lat, trzeba mieć orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Świadczenia otrzymywane z środków publicznych nie mogą przekroczyć najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Renta ta wynosi 1100 zł. I właśnie o wprowadzenie tego kryterium do partii rządzącej ma pretensje opozycja. Wiele świadczeń dzisiaj nie zależy od żadnego progu dochodowego, na przykład właśnie świadczenia na dzieci. To dlaczego dla osób niepełnosprawnych miałyby być kryterium, które powoduje, że niektórzy minimalnie przekraczając to kryterium zostaną pozbawieni tego świadczenia? Mówił Sławomir Piechota z Platformy Obywatelskiej. Według szacunków rządu wsparciem w wysokości 500 zł zostanie objęte około 500 000 osób. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W serwisie będziemy teraz ostrzegać, bo choć dowodów na przestępstwo nie ma, to jest zagrożenie. Bardzo ostatnio popularna aplikacja, która na podstawie zdjęć wizualizuje, jak będziemy wyglądać w przyszłości, może wykorzystywać nasze dane. Jej właścicielem jest rosyjska firma z siedzibą w Sankt Petersburgu. A sprawie przygląda się Ministerstwo Cyfryzacji. Poleciłem wykonanie dwóch analiz. Po pierwsze, Departament Zarządzania Danymi został przeze mnie zobowiązany do przeprowadzenia analizy pod kątem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w Unii Europejskiej i w Polsce. Oraz NASK, zespół CIRT-u został poproszony o sprawdzenie tej aplikacji pod kątem bezpieczeństwa danych w ogóle, czyli tego, gdzie te dane ewentualnie mogą trafiać. Na pytanie, czy wystarczy wykasować aplikację, żeby chronić swoje dane, minister cyfryzacji Marek Zagórski odpowiedział, że wszystko, co robimy w sieci, zawsze zostawia jakiś ślad. Jeżeli ktoś miał taki cel, żeby pobrać nasze dane, no to jeżeli uruchomiliśmy tę aplikację, no to zawsze to już je ma. Głównym zarzutem kierowanym w stronę administratorów aplikacji jest zastrzeganie sobie prawa do naszych zdjęć, niektórych danych oraz dzielenie się z nimi z partnerami. Właściciele aplikacji odpierają wszelkie zarzuty. Trwa śledztwo w sprawie tragicznego w skutkach pożaru w japońskim mieście Kyoto. 41-letni mężczyzna podpalił tam studio animacji. Zginęły 33 osoby, kolejnych 10 jest w stanie krytycznym. To największe masowe zabójstwo w Japonii od prawie dwóch dekad. Relacja Tomasza Sajewicza. Jak podają japońskie media, osoba podobna do podpalacza miała na jednej ze stacji paliw kupić dwa 20-litrowe kanistry benzyny. Podobne znaleziono w pobliżu miejsca pożaru. Wciąż nie są znane motywy, którymi kierował się podpalacz. Według japońskiej publicznej telewizji nie był on związany ze studiem animacji. Pożar wybuchł we czwartek około południa. 41-latek rozlał najpierw w budynku łatwopalną ciecz, a następnie podpalił ją. Został ujęty przez policję. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Francja i Niemcy zaproponowały, żeby po wakacjach odbyło się wysłuchanie dotyczące reformy sądownictwa i praworządności w Polsce. Wiceszef polskiej dyplomacji Konrad Szymański odpowiada, że władze w Warszawie są gotowe, ale on sam nie widzi konieczności takiej dyskusji. O szczegółach Narady Ministerialnej w Brukseli Beata Płomecka. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans przedstawił ocenę sytuacji w Polsce. Mówił m.in. o postępowaniach dyscyplinarnych wobec sędziów i krytycznie wypowiadał się na temat Krajowej Rady Sądownictwa. Z przykrością muszę powiedzieć, że nie miałem żadnych dobrych wieści do zaprezentowania. Francja i Niemcy podczas dyskusji przedstawiły wspólne stanowisko i zaproponowały wysłuchanie Polski po wakacjach. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański mówił, że jest przygotowany, by odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości dotyczące reformy sądownictwa, choć sam nie uważa, że jest to konieczne. Biorąc pod uwagę fakt, że cała ta sprawa dzisiaj toczy się w Trybunale Sprawiedliwości, wartość dodana takiego wysłuchania w moim przekonaniu jest bardzo niska. Decyzję dotyczącą ewentualnego wysłuchania Polski podejmie Finlandia, kierująca pracami Unii, po konsultacjach z krajami członkowskimi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec w serwisie Trójki mamy jeszcze zaproszenia. Dziś w Pucku gościć będzie Lato z Radiem. Dziennikarze będą prowadzić audycje na żywo, a wieczorem koncerty warszawskiej Kombo Taneczne oraz Kapela ze wsi Warszawa. Jutro na scenie pojawią się m.in. Daria Zawiałow, Sławek Uniatowski i Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewa. Polskie piosenki się podobają najlepiej polskiej publiczności. Będzie i Zaucha, i Ewa Bem, no i oczywiście Wodecki. Zagramy różnoraki repertuar. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy. Dziś spotka nadawane będą też trójkowe audycje z Molo, Muzyczna Poczta UKF w tonacji Trójki oraz Zapraszamy do Trójki, a z Zielonej Plaży Lista Przebojów. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Na Krzysztofie Łoniewskim można polegać jak na Zawiszy. Mówił, że przyjdzie i przyszedł. I będę miał więcej tematów niż przed godziną. I panie dotrzymam słowa. No ja nie wiem, co ja mogę dla pana zrobić. Może panu dyplom wystawię. Poproszę. To po serwisie. Zaczynamy. Legia gra dalej. Krakowia błyskawicznie odpadła z europejskich pucharów. Wicemistrzowie Polski pokonali w rewanżu Europę FC z Gibraltaru 3-0 i awansowali do drugiej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Ta sztuka nie udała się pasom. Po remisie po 1 na Słowacji przy Kałuży grali dogrywkę, zremisowali po 2 i już mogą skupić się na rozgrywkach krajowych. Trwa czarna seria Krakowi w europejskich pucharach. Pasy po raz trzeci odpadły z rozgrywek UEFA już po pierwszym dwumeczu. Piłkarze Dunajskiej Stredy, choć stracili gola już w drugiej minucie, wykazali się piłkarską mądrością. Dali się wyszaleć pasom w pierwszej połowie, aby potem kontrolować przebieg spotkania. Gol na samym początku drugiej połowy był gwoździem do trumny. Zbyt łatwo straciliśmy tą bramkę. Walczyliśmy do końca o to, żeby odrobić te straty. Skończyło się na 2-2 i nie udało się awansować do kolejnej rundy. Mówił Michał Probierz, a realia są takie, że piłkarze Dunajskiej Stredy byli częściej przy piłce, umiejętnie wyprowadzali kontrataki i zmieniali się pozycjami. To młody zespół, który zasłużenie awansował. Słowacy mają patent na drużyny z ekstraklasy. Przed rokiem piłkarze Górnika Zabrze i Legii Warszawa musieli uznać wyższość AS Tręczyn i Spartaka Trnawa. Kraków, Jan Kałucki. Doprecyzujmy, że Legia trafia teraz na Kuopion Palloseura z Finlandii, a Lechia na Brøndby Kopenhaga. Zdobywcy Pucharu Polski zaczynają europejskie puchary od drugiej rundy i raczej faworytem w dwumeczu nie będą. W Tour de France kolarze wjechali w Pireneje i peleton od razu rozmienił się na drobne. Na czele długo jechało trzech śmiałków. Najszybszym z nich na finiszu okazał się Simon Yates, drugi był Peyo Bilbao, trzeci Gregor Nürburger. Liderem nadal Julien Alaphilippe. Michał Kwiatkowski jest 53. W mistrzostwach Świata w Szermierce w hali w Budapeszcie pełne trybuny. U nas to nie do pomyślenia. Niestety komplet kibiców nie oklaskiwał naszych szpadzistek. Ewa Trzebińska, Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Zamachowska i Barbara Rutz odpadły już po pierwszej rundzie fazy pucharowej. Mistrzynią świata została Brazylijka Natalie Mühlhausen. W sprawach tenisowych organizatorzy US Open poinformowali, że powiększają pulę nagród i w tym roku wyniesie 57 milionów dolarów. Zwycięzcy turniejów singlowych zainkasują, mówiąc kolokwialnie, prawie po 4 bańki. Od 50 tysięcy zaczęła się aukcja, na której można kupić pierwszy złoty medal olimpijski w sportach zimowych dla Białorusi. W roku 2010 wywalczył go w skokach akrobatycznych na nartach Aleksiej Griszyn. Został wówczas bohaterem narodowym, jego podobizna trafiła na znaczki pocztowe, a ludzki prezydent Aleksandr Łukaszenka zdecydował, żeby przekazać mu działkę pod budowę domu. Może zabrakło mu na dokończenie inwestycji, stąd pomysł na aukcję, którą obsługuje firma z Bostonu i to już pewnie wujaszkowi Łukaszence podoba się mniej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pan jakiś taki zjadliwy, panie Krzysztofie, nie? Wujaszek? No chociaż rzeczywiście wujaszek to jest dobrotliwe, przepraszam. Takie familiarne. Chciałem pana oskarżyć niesprawiedliwie. Te wąsy pasują do wujaszka. Tak. No zawsze uśmiechnięty, nie wiem czy pan zwrócił uwagę. No bo przecież nasz pan marszałek Senatu mówił, że to jest ciepły człowiek. No tak. Czyli wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Dziękuję, panie Krzysiu. Dziękuję. Prognoza, proszę państwa, redaktor Łodej mści się na mnie za moje narzekanie na rozbudowaną prognozę i napisałem teraz wszystko w skrótach. Dziś czyli pogodnie, ale może się chmurzyć. Ja będę próbował rozszyfrować na zachodzie i północy możliwe burze. Nie będzie padać w Suwałkach.

Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, poseł do Parlamentu Europejskiego, lider Wiosny Robert Biedroń. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Będzie komitet koalicyjny Lewicy, czy lista Lewicy pod szyldem SLD? Będzie zjednoczona Lewica i co do tego nie ma wątpliwości. Nie będzie na pewno formuły, gdzie jednoczymy się wokół jednej partii politycznej, bo tego nie zrozumieliby wyborcy, ale na pewno będzie coś, na co bardzo długo czekaliśmy wszyscy ludzie Lewicy, czyli zjednoczona Lewica, bo Lewica zawsze wygrywała, kiedy do wyborów szła zjednoczona. Kiedy się dzieliła, przegrywała te wybory. No nie. No nie, była taka sytuacja, że właśnie ostatnio SLD poszła w koalicji i nie dostała się do Sejmu. No nie właśnie, bo było Razem, które zdobyło ponad 3%, odebrało część wyborców, zabrakło 0,5%. Że nie była całkowicie zjednoczona. Dzisiaj Lewica się zjednoczy. Dzisiaj Lewica ogłosi coś bardzo ważnego o godzinie 13, na co czekaliśmy przez wiele lat, bo przez wiele lat Lewica nie potrafiła się ze sobą dogadać. Czyli przez to dzisiaj nie jest w parlamencie, jesteśmy jedynym parlamentem w Europie, ale ogłosi który coś ponad to, co pan przed chwilą ogłosił? No, powiedziałem już dużo. No dobrze, ale to co ogłosi ponad to, co pan ogłosi? Bo no, ogłosi, no, ale to wtedy, ogłosił. Pani redaktor, dobrze, o godzinie 13. I dowiecie się państwo wielu innych rzeczy. Już rozmawialiśmy przed wejściem do studia, że godzina 13 to była... To będzie historyczny moment. To był taki kiedyś historyczny moment, bo zaczynali alkohol sprzedawać o godzinie 13. Tak, a my się wczoraj spotkaliśmy w słoiku. Ale nie dlatego państwo wybrali godzinę 13. Nie, ale będziemy na pewno dzisiaj mieli dobrą nowinę i sprzedamy dobrą wiadomość dla Polski. Bo jest duża część elektoratu, która mówi, nie chce głosować na konserwatywną platformę PSL, no już nie wspominając o PiS-ie, mówię o opozycji. Chcielibyśmy zagłosować w końcu na Zjednoczoną Lewicę. I czyli dzisiaj jest ten ważny moment. Czyli jeśli będzie koalicja, to potrzeba 8%, żeby się dostać do Sejmu. No, sondaże pokazują, że z tym nie będzie większego problemu. To poparcie jest dwuprocentowe w ostatnich sondażach, dwucyfrowe i ono będzie, myślę, rosło, bo ten elektorat Lewicy jest spory w Polsce. Ludzi, którzy są wrażliwi społecznie, którzy chcą do czystego powietrza, którzy chcą równości szans, którzy chcą mieszkań, którzy chcą całych programów socjalnych, którzy chcą tej Myślę, całej wrażliwości w polityce. Też chcą mieszkań. No, ale jeśli chodzi już o równość, jeśli chodzi o tolerancję, jeśli chodzi o otwartość, europejskość, nowoczesność, postępowość, to tego raczej nie chcą. Dobrze, a tego co, zawsze co chciała Lewica wnosi? I tego broniła. Co Wiosna wniesie energię, do... Energię, świeżość, entuzjazm, te wszystkie cechy, które dodały nam skrzydeł w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do programowo my jesteśmy bardzo odważni. Proszę zobaczyć, ile koalicja próbowała przejmować od nas. Odchodzenie od węgla, kwestie związane z dostępem do służby zdrowia, równością szans kobiet i mężczyzn, mniejszości. Ale Wiosna ma to wszystko ma rozpisane na lata, na pieniądze, tak? Ten dostęp, no tak? Rozmawialiśmy nawet u pani w programie na temat dostępu do służby zdrowia. Oczywiście, no dobrze, że mamy wszystko rozpisane. Wszystko wiecie, jak to będzie. Bo no to jest, wiemy, ale będziemy też rozmawiali w ramach Zjednoczonej Lewicy o tym, jak te programy nasze, które nie różnią się zbytnio, bo mają jeden swój wspólny mianownik wartości, jak je przedstawić w takiej formie, żeby ona była dzisiaj atrakcyjna dla wyborców i żeby w końcu była alternatywa też dla Prawa i Sprawiedliwości, bo ja mam wrażenie, że przez długi czas na opozycji próbowano z cebuli zrobić crème brûlée, że udawano, że z tej mizerii da się coś zrobić, że no da się połączyć... Czy cebuli, panie pośle. Dobra, no z cebuli próbowano zrobić... A jak się robi crème brûlée? No, robi się w dużo bardziej skomplikowany sposób niż mizerię. No panie pośle, kwestia... jak się robi crème brûlée? No ja nie robiłem tej opozycji, pani redaktor. No, ale widocznie robił pan crème brûlée, ja robiłem, zrobiłem... używa takich porównań. Nie, ja zrobiłem nowy projekt, który pokazał, że jest w stanie odnosić sukcesy. Prowadziliśmy 3 europarlamentarzystów. W parlamencie radzimy sobie całkiem nieźle. Objęliśmy jedną z komisji. Dobrze, to jako w parlamencie jedyni Polacy. Jeszcze sobie porozmawiamy. I dzisiaj tą energię Wiosny trzeba wykorzystać dalej. Wiosna ma tą energię. A czy wyborcy Wiosny zrozumieją, dlaczego państwo najpierw budowali, rozumiem, w jakiejś, jako alternatywę dla innych ugrupowań lewicowych Wiosnę, a następnie przystępują do wspólnej oczywiście koalicji. Zrozumiał, bo my od początku mówiliśmy, że musimy budować szeroki front lewicowy. Tak się nie stało, ponieważ Sojusz Lewicy Demokratycznej wybrał Koalicję Obywatelską. Dzisiaj jest rozczarowany tą Koalicją Europejską. Dzisiaj jest rozczarowany tym, że się nie udało. Że dostali kosza. No dostali kosza. I rozczarowani dlatego. Nie chciałbym tego komentować. Tak się stało, ten rozdział jest zamknięty i trzeba dzisiaj usiąść do stołu i zastanowić się, jak wykorzystać tą szansę, którą dostaliśmy, żeby zbudować dzisiaj Zjednoczoną Lewicę. Ale jak się pan czuje jako drugi wybór? Bo pierwszy wybór Władimira Czarzastego to była jednak koalicja. Ja nie mam problemu z pierwszymi czy drugimi wyborami. Ja jestem z moimi wyborcami i jeżeli uda nam się połączyć wyborców Sojuszu Lewicy Demokratycznej razem innych podmiotów, organizacji pozarządowych, ludzi lewicy, samorządowców, którzy przecież też na lewicy jest wielu i stworzyć szeroką ofertę lewicową, to będzie to szansa nie tylko, żeby odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy, ale także przejąć tę władzę i nadać nowej energii polskiej polityce, odważnej energii, na którą czeka wielu Polaków i Polek. Czyli jeszcze raz, wspólna lista lewicy z możliwością doproszenia, nie wiem, podmiotów czy poszczególnych osób, które jedno i drugie mają serce po jedno lewej. I drugie. Ja mam nadzieję, że dołączą do nas Zieloni, że dołączy do nas Barbara Nowacka, bo dzisiaj stworzyło się dla nich miejsce, gdzie oni będą ze swoimi poglądami nie musieli się chować. Przecież to był wymóg Koalicji Obywatelskiej. Słyszeliście państwo, jak oni chowali swoje poglądy dotyczące przerywania ciąży, dotyczące wielu kwestii równościowych, postępowych. No ale ostatnio Grzegorz Schetyna, który zresztą tydzień temu powiedział, że nie będzie związków partnerskich w programie, poszedł do Pałacu Kultury na forum i powiedział, że będą związki partnerskie. No, dzień wcześniej mówił, że nie będzie związków partnerskich, dzisiaj mówi, że są. My jesteśmy w tej sprawie konsekwentni. No kto jak nie ja, Robert Biedroń, no, jest wiarygodny, jeśli chodzi o związki partnerskie. Najbardziej wiarygodny w polityce. Nie będzie mieć jakichś takich argumentów, żeby opuścić. Tak jak Grzegorz Schetyna przyjdzie do pani następnego Grzegorza. Proszę zapytać o przerywanie ciąży, proszę zapytać o inne kwestie związane z równością, o takie kwestie postępowe, które są ważne na lewicy i dla wielu Polek i Polaków. Po prostu. I oni muszą mieć swoją reprezentację wiarygodną w tych wartościach. Pan mówi, zlikwidujemy, nie wiem, czy ciągle pan mówi, ale pan tak mówił na początku, kiedy Wiosna powstawała, zlikwidujemy nareszcie klauzulę sumienia. Czy pan to podtrzymuje? Jeśli chodzi o stosowanie klauzuli sumienia na przykład przez aptekarzy, jest to sytuacja patologiczna. Z tej klauzuli sumienia dzisiaj przez ostatnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego będzie korzystał na przykład drukarz, który ma dzisiaj prawo odmówić wydrukowania jakiejś rzeczy, dlatego że się powołuje na swoje wartości i na swoje sumienie. To prowadziło w Polsce, a jest to wyjątek na skalę światową, do jakiejś degrengolady, ponieważ zaraz przyjdzie osoba z niepełnosprawnościami i ktoś pełnosprawny powie, że nie wydrukuje czegoś, bo nie toleruje. Co oznacza hasło, jak zrealizować hasło, zlikwidujemy klauzulę sumienia? Nie pozwalać na dyskryminację, nie pozwalać na to, że ktoś będzie stosował praktyki, na przykład jeśli chodzi o handel, o usługi, w których będzie odmawiał wykonywania danej usługi tylko i wyłącznie ze względu na swoje sumienie, przekonania religijne i tak dalej. Ale pan jest za wolnością, czy pan nie jest za wolnością? Jestem, no właśnie, ale ta wolność ma swoje granice. Klauzula sumienia jest jednym z fundamentów wolności. Moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. I dotyczyć to powinno także sfery usług publicznych. Jeżeli aptekarz prowadzi biznes w postaci sprzedawania pewnych produktów farmaceutycznych, to jego wolność ogranicza się w momencie, kiedy on stoi za ladą, zakłada fartuch i musi prowadzić usługi publiczne. Koniec. Kropka. Będzie renegocjacja konkordatu, to na to się zgodzą pana partnerzy z koalicji. No tutaj nie ma żadnych kontrowersji. My wszyscy jesteśmy za realnym rozdziałem państwa od kościoła i to będzie na pewno jeden z silniejszych punktów. Ale czy będzie renegocjacja konkordatu? Jeżeli kościół nie będzie chciał iść na ustępstwa, to będziemy musieli usiąść do stołu z kościołem zaproponować ten ostatni punkt w negocjacjach, najbardziej radykalny, czyli zaprosić Kościół do dyskusji na temat konkordatu. Będzie odpowiedzialność polityków za słowa, o tym też pan mówił na Torwarze. W kontekście? No ja pytam w kontekście. Mówi pani o mowie nienawiści, o przestępstwie nienawiści? Nie, ja myślę, że rozliczanie polityków z tego, co powiedzieli. Myślę, że to nie jest kwestia tego, co powiedzieli, ale wydaje mi się, że to, co się wydarzyło... Już się pan asekuruje, bo wie pan, że zaraz zapytam o to, czy zrezygnuje pan z mandatu? Panie redaktor, nie zamierzam rezygnować z żadnego mandatu tak długo, jak on będzie mi potrzebny do wykonywania mojej służby publicznej. Dostałem tutaj w Warszawie 100 tysięcy głosów. To jest bardzo silny mandat. Dzisiaj w Parlamencie Europejskim udowodniliśmy, że jesteśmy skuteczni, że Wiosna jako jedyna z polskich delegacji przewodniczy komisji, jednej z 20 komisji Parlamentu Europejskiego. Panie Pośle, ale pan powiedział ta skuteczność jest ważna. Wiele razy, że startuje w wyborach do Europarlamentu, ponieważ jako lider Wiosny jest pan najbardziej rozpoznawalny i zapewniał pan także nieraz, że w przypadku dostania się do Brukseli zrzeknie się na rzecz innej osoby z Wiosny, ponieważ pana priorytetem są wybory parlamentarne. To jest mój priorytet. Będę przewodniczył liście Wiosny i będę w tej drużynie, która buduje Zjednoczoną Lewicę. W jakiej formule? Jeszcze tego nie uzgodniliśmy, ale będę jednym z liderów Zjednoczonej Lewicy do Parlamentu Polskiego. Przewodniczenie liście Wiosny, to znaczy, że pan będzie jedynką. Nie wiemy tego jeszcze i nie wiemy, jak gdzie będą. Ja wiem, że pani czeka na newsa w postaci tego, czy będę i gdzie będę i tak dalej, ale o listach jeszcze nie rozmawiamy. Dobrze, ale czy pan będzie startował do Parlamentu Europejskiego? Do europejskiego już wystartowałem, zdobyłem mandat 100 tysięcy głosów. Do polskiego. Będzie pan startował. Jeszcze nie podjęliśmy takiej decyzji. Do Sejmu, do Senatu zobaczymy. Może w maju, w innych wyborach nie podjęliśmy takiej decyzji. Będziemy podejmowali ją właśnie w najbliższych dniach. To jak można przewodniczyć liście, jeżeli pan nie jest pewien, czy pan będzie startował, to jak może przewodniczyć tej liście? Grzegorz Schetyna przewodniczył liście do Parlamentu Europejskiego, Jarosław Kaczyński też przewodniczył. Beata Szydło będzie szefową sztabu Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu i Senatu. Bartosz Arłukowicz, Platformy Obywatelskiej do Sejmu i Senatu. Dobrze. To są europarlamentarzyści. Można, pani redaktor. I takich przypadków jest mnóstwo. A kiedy pan tę decyzję podejmie? Bo pan też podjął decyzję. W najbliższych dniach. Bo pan objął funkcję wiceprzewodniczącego komisji w Parlamencie Europejskim, więc to by było i szefa prawdopodobnie delegacji na Białoruś, Parlamentu Europejskiego. To chyba byłoby niepoważne, gdyby pan się zrzekł tych funkcji. Pani redaktor, pani mnie nie odpuszcza, ale takie decyzje są zbyt ważne, żeby je podejmować w ciągu minuty u pani redaktor na antenie, chociaż bardzo chciałbym. Myślę cały czas intensywnie, ponieważ muszę wybrać najlepszą formułę dla Lewicy, muszę wybrać najlepsze rozwiązanie. To może nie trzeba było się angażować tak dalece w ten parlament. Ja się zawsze angażuję na 100%. No właśnie, a czy pan się uważa za demokratę? Bardzo. Bardzo. No to kto w Polsce wygrał wybory do Parlamentu Europejskiego? Siły, co do których mam problem, jeśli chodzi o szanowanie demokracji, praworządności, ładu konstytucyjnego, człowieka, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Ale wygrały. Wygrali. Nie uzurpowali sobie władzy, tylko wygrali. Wygrali te wybory. A ile głosów miała Beata Szydło? 500 000. Jeśli pani zmierza teraz z kolei do tego, żeby powiedzieć, dlaczego blokowałem... I to jest mandat demokratyczny? No właśnie. Nie. To nie jest mandat demokratyczny. Nie, mandat jest demokratyczny, ale postępowanie pani premier Beaty Szydło i postępowanie Prawa i Sprawiedliwości, przecież wszyscy wiemy, że jest niedemokratyczne. Wszyscy wiemy, że to Beata Szydło nie publikowała wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Ale wszyscy, 500 tysięcy osób chyba uważało, że to nie jest tak. Tak, ale wie pani, ludzie głosują na różne osoby, bez obrazy, ale naprawdę Korwin-Mikke też zdobywał dobre wyniki, wielu innych też. Ale wiele osób dostaje te wyniki. A jaka jest korzyść pana, czy korzyść Wiosny, z, mówiąc kolokwialnie, uwalenia polskich kandydatów? To nie jest kwestia korzyści, pani redaktor. Czy chciałaby pani, żeby Unią Europejską rządziły osoby, które wynoszą flagę Unii Europejskiej z konferencji i nie szanują, a koleżanka klubowa pani Beaty Szydło nazywa flagę unijną szmatą? Czy chcielibyśmy osoby, która nie publikuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego, żeby przewodniczyła jednej z najważniejszej w Europie komisji? Przemyślane, nie była tylko moja decyzja. Decyzję podjęło 28 krajów. Nikt z tych krajów podczas tych grup roboczych nie powiedział, że trzeba stanąć w obronie Prawa i Sprawiedliwości. Nie rozsyłał maili przeciwko polskim kandydatom. Ale to nie jest kwestia maili. To była kwestia głosowania, pani redaktor. I w tym głosowaniu Beata Szydło została znokautowana. To jest też jest smutna historia, ale pokazująca, że Prawo i Sprawiedliwość jest kompletnie zmarginalizowane w Europie. Dziękuję bardzo. Dlatego potrzebna jest silna lewica. Robert Biedroń, lider Wiosny, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując iPhone 7, 32 GB z wyświetlaczem Retina o przekątnej 4,7 cala, oszczędzisz 40 zł, płacąc tylko 1899 zł. A kupując iPhone 8, 64 GB z całkowicie szklaną obudową i udoskonalonymi aparatami, oszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 2399 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Suplement diety Femitonina Aflofarm. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Teraz nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. Visa prezentuje, jak przetrwać w miejskiej dżungli. Kiedy pokonujesz rwący strumień samochodów, przejdź po zebrze. Gdy zaś chcesz zgarniać nagrody w miejskiej dżungli, płać Visa mobilnie i weź udział w loterii. Wystarczy jedna rejestracja na Visa.pl, by każda mobilna płatność Visa stała się nową szansą na wygraną. Do zgarnięcia tysiące nagród, 5 razy po 10 tysięcy złotych. Smartfony, smartwatche, rowery elektryczne i wiele innych. Szczegóły i regulamin loterii na Visa.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drodzy Państwo, 8.30, bom, bom, to właśnie wybiło. To się raz powinno połówki. Bom, 8.30, Krzysztof Żyblewski, skrót. Nie pomagają ani apele, ani akcje informacyjne. Rodzice nadal nie pamiętają o tym, że ich dzieci by mogły wyjechać za granicę. Muszą mieć ważny dokument tożsamości. Czas oczekiwania na paszport to miesiąc i skrócić go można jedynie w wyjątkowych przypadkach, przypomina Lucyna Gajdę z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. To choroba, leczenie za granicą, śmierć osoby bliskiej udokumentowana lub pilna potrzeba służbowego wyjazdu udokumentowana, wówczas jest możliwość wydania paszportu tymczasowego z okresem ważności maksymalnie do roku, z tym, że trzeba wziąć pod uwagę jedną kwestię, że bardzo często taki paszport tymczasowy w wielu krajach nie jest wystarczający do wjazdu. Jak informują urzędnicy, aż 3/4 wniosków o wydanie paszportu składanych jest na kilka dni przed wakacjami. Toruński urząd rezygnuje z jednorazowych naczyń. Plastikowe talerze, kubki i sztućce mają zastąpić wielorazowego użytku lub jednorazowe produkty ulegające kompostowaniu czy biodegradacji, mówi rzecznik prezydenta Torunia Magdalena Strzemplewska. Przy dystrybutorach dla interesantów nie ma już plastikowych kubeczków, tylko są papierowe. W zarządzeniu mowa jest też o tym, żeby racjonalnie korzystać z papieru, czyli nie drukować ponad konieczność. Pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziło zakaz używania plastiku w instytucjach miejskich, był Wałbrzych. Na Ukrainie ostatni dzień kampanii przed wcześniejszymi wyborami parlamentarnymi. Liderem sondaży jest partia Sługa Narodu, nowego ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Na nim ma niemal 50% poparcie. Drugie miejsce z 12% zajmuje w badaniach prorosyjska opozycyjna Platforma. Do parlamentu mają wejść też Europejska Solidarność byłego prezydenta Wiktora Poroszenki, Batkiwszczyzna byłej premier Julii Tymoszenko, a także nowa partia Hołos, znanego ukraińskiego rockmana Swiatosława Wakarczuka. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Wysokie kary więzienia dla każdego, kto udzielając pożyczki będzie żądał dodatkowych kosztów lub zawyżonych odsetek. To jedna z nowości, które wprowadzają znowelizowane przepisy mające przeciwdziałać lichwie. Na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się nimi Sejm. We wczorajszej audycji bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz rozmawiał o nowelizacji ustaw z Jarosławem Rybą, prezesem Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. Nowela wprowadza kary za lichwę, ale także ingeruje w rynek kredytu konsumenckiego, mówił prezes związku. Ingeruje bardzo mocno w rynek kredytu konsumenckiego. Tych drobnych pożyczek, które zaciągamy na zakup samochodu, remont mieszkania. I tutaj limit kosztów został ustalony na drastycznie niskim poziomie. Limit odsetek nie jest ruszany, to jest ciągle 10% w skali roku. Natomiast koszty pozaodsetkowe nie będą mogły wynieść więcej niż 10% od umowy plus 10% za każdy rok trwania tej umowy. Do czego to doprowadzi? Na rynku pozostaną tylko pożyczki na kwoty od kilkunastu tysięcy złotych. W praktyce oznacza to, że zostaną na rynku tylko banki i SKOK-i. Już ponad 200 firm podpisało umowę w ramach pracowniczych planów kapitałowych, a ponad 3 miliony osób odwiedziło portal mojeppk.pl, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Widzimy, że to zainteresowanie PPK bardzo mocno rośnie. 400 tysięcy osób skorzystało z zamieszczonego na portalu mojeppk kalkulatora, który pozwala szacunkowo wyliczyć m.in. przyszłe oszczędności pracownika, powiedział Paweł Borys. Program cieszy się dużym zainteresowaniem także wśród instytucji finansowych. Konkurencja między nimi przekłada się na opłaty ponoszone przez pracodawców i pracowników. PPK to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania obowiązujący od 1 lipca. Wpłat dokonują wspólnie pracodawcy i pracownicy, a państwo wpłaci uczestnikowi 250 zł opłaty powitalnej i 240 zł za każdy rok oszczędzania. Polska jest największym producentem pożyczek w Unii Europejskiej i drugim po Federacji Rosyjskiej producentem na świecie. Pożyczkowym zagłębiem jest województwo lubelskie. Popularność uprawy pożyczek w Polsce wynika z popytu ze strony przemysłu przetwórczego oraz ich właściwości smakowych i zdrowotnych. Mimo że owoce te mają wiele właściwości prozdrowotnych, nie są tak popularne jak maliny, co przekłada się na ich cenę. Świeże czarne pożyczki są ponadto znacznie mniej znane w innych krajach i dlatego wykorzystuje się je głównie w formie przetworzonej. I bardzo dobrze. Polecamy pożyczki i widzimy się, usłyszymy się o 17.30 w Wiadomościach Ekonomicznych. Dzisiaj będzie pogodnie, ale może się chmurzyć. Na zachodzie, południu i w centrum możliwe burze. Najmocniej popada na południu Górnego Śląska, Małopolski, a najmniej deszczu będzie na północnym wschodzie. Temperatura Suwałki 23 stopnie, Kołobrzeg, Białystok i Puck 24 stopnie, Łódź, Świnoujście, Elbląg 25, Warszawa, Gorzów, Grudziądz, Katowice i Zamość 26, 27 będzie w Bielsku-Białej, we Wrocławiu i w Krośnie, a najcieplej w Opolu 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do 50 lat 0% w Mediamarkt. RRSO na 18 czerwca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy asortymentu oznaczonego logo akcji i obowiązuje do 24 lipca. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między półkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak jest! Pierwszy przy kasie. Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrapkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenka dnia. Może się wydawać, że starość, bo jeśli powiem, że jest to Space Oddity i wykonawcą jest David Bowie, ale proszę Państwa, to jest mix z roku 2019, którego dokonał Tony Visconti. ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. I tak brzmi klasyka zmiksowana ponownie przez Tonego Viscontiego. Państwo cały czas piszą, stały słuchacz pan Zbyszek z Bielska-Białej ma najwyraźniej dobrą pamięć, no i swoje lata, bo przypomniał jakiś fragment z jednego z naszych dawnych programów, kiedy doktor Wycior robił bolesne iniekcje, a bolesne były one dlatego, że strzykawki owszem, ale igły jeszcze nie dotarły do przychodni i dlatego bolało. Panie Zbyszku, To se nevrati. A teraz Marcin Pośpiech. Audycja pod różna. Dzień dobry. Ta umiejętność w podróży zdecydowanie się przydaje. Jak zrobić zdjęcie? Ale nie chodzi o tysiące niby zdjęć, migawek zalegających później w postaci plików na dyskach twardych komputerów czy telefonów, ale o kilka, nawet jedno, dwa, trzy, ale takie, które naprawdę mówi coś o drugim człowieku czy świecie wokół nas. Ambitnie, prawda? Prawda, ale warto próbować. O tej trudnej sztuce rozmawiałem z fotografem i nauczycielem fotografii Michałem Leją. Widziałem twoje zdjęcia z Gruzji i Macedonii, no i co mogę powiedzieć? Gratuluję. Dziękuję bardzo. To są zdjęcia pejzaża, ale także zdjęcia ludzi. Ty uczysz właśnie fotografować ludzi w podróży. Tak, w ogóle moją domeną jest ulica i fotografowanie ulicy, a jako że jestem nauczycielem fotografii, pracuję w tym zawodzie już od ponad 10 lat. Bardzo też dobrze czuję się z ludźmi. No właśnie, wiele osób ma z tym problem, że jeszcze tam katedrę sfotografują, wieżę Eiffla sfotografują, ale drugiego człowieka, zwłaszcza gdy go nie znamy, jest to osoba obca, tu jest potężny problem. Jak to robić? Odpowiedzi na to pytanie nie ma jednoznacznej ani bardzo prostej. To jest skomplikowany proces. Oczywiście łatwiej fotografuje się jak architekturę, później łatwiej się fotografuje zwierzęta, później jest ten kolejny krok, to są dzieci. A dorośli, którzy mają samoświadomość, samoświadomość też prawną, to z nimi jest największy problem. Czyli jak zaczynamy? Nie wiem, podchodzisz i pytasz, bo z kolei jak podchodzisz i pytasz, to zdjęcie już nie wyjdzie takie samo, bo ktoś usztywni się, będzie wiedział, że jest fotografowane. Oczywiście zachowujemy się już wtedy inaczej. Na pewno aparat wisi mi na ramieniu albo na szyi. Podchodzę i daję się zauważyć. Nic nie mówię, nie zwracam na siebie uwagi, daję się zauważyć. I w zależności od tego, jak zareaguje ta druga osoba, albo jeszcze chwilę się kręcę, daję się po prostu ze sobą oswoić, albo zaczynam fotografowanie. Oczywiście musimy głęboko w sobie czuć to, że robimy to uczciwie i robimy to etycznie i nie robimy tego w złych celach. Ale druga strona tego nie wie. No i tą drugą stronę musimy po prostu zaczarować, wytłumaczyć, o co chodzi. Albo po prostu zaczarować. Jak czarujesz? Jak ktoś mnie pyta, no a co pan tu fotografuje? No to ja się rozglądam, uśmiecham się od ducha do ucha i mówię, no to wspaniałą magię świetlną, która tutaj jest. Albo pana wspaniały strój. No zobaczcie, jak razem wyglądacie, trzymając się za rękę. To jest wspaniałe po prostu. Trzeba pokazać, że jakby nas to zachwyca. No bo zazwyczaj ta fotografia, wśród amatorów zwłaszcza, wynika z zachwytu. No bo oni mają aparaty po to, żeby fotografować w podróżach świat, który ich zachwyca. Ty podchodzisz, jak rozumiem, nie pytasz o to, czy mogę pana sfotografować, tylko fotografujesz i czekasz na reakcję. Taka jest jakby kolejność zdarzeń. Gdybyśmy pytali o pozwolenie, to zazwyczaj kończyłoby się tym, że ze zdjęć wracalibyśmy bez zdjęć. Najważniejsze jest to, żeby wejść z dobrą energią. Bo jak wychodzimy z dobrą energią, to na pewno ta energia do nas wróci w też pozytywnej formie. Jak wejdziemy tam z roszczeniami, w złym humorze, to z tej sesji czy z tych zdjęć wrócimy tak naprawdę z niczym i ze złym samopoczuciem. Jeżeli ktoś rzeczywiście nas na tej ulicy zaczepi i powie, że sobie nie życzy, to jeżeli będziemy na siłę to próbowali tą osobę odwieść od tego jej zdania, no to ja byłem w takich sytuacjach i nauczyłem się po prostu tego, że tego się nie robi. Po prostu trzeba ustąpić, przeprosić i odejść. Zastanawiam się, czy tego można się nauczyć, bo mówisz o pewnych radach, wskazówkach, które trzeba gdzieś sobie przemyśleć, a może to chodzi o to, że ktoś po prostu ma taki naturalny dar. Nie wiem, jest po prostu dobrym człowiekiem, którego ludzie się nie boją, odczuwają, że jest pozytywny, że jest niegroźny, poddają mu się, w sensie pozwalają się sfotografować. Może to jest tak po prostu. Tak może być, chociaż ja widząc po sobie, ja też mam takie problemy. Jak długo nie fotografuję, to się zastaję. I też jak później biorę aparat do ręki, to muszę się rozfotografować. Muszę po prostu się rozkręcić. To rozkręcenie też dotyczy relacji międzyludzkich. Pierwszą rzeczą, jaką należy robić, po prostu się uśmiechnąć do ludzi. W Polsce mało się do siebie uśmiechamy. Ale szczerze. No szczerze, najlepiej. Wszystko robić szczerze, tak. Uśmiechnąć się i jakby zainteresować się drugim człowiekiem. To jest ta pierwsza lekcja, którą należy odrobić, idąc na ulicę z aparatem. Nie możemy na pewno niczego podglądać, ani niczego po prostu próbować komuś odebrać. Bo to się nie sprawdzi. Audycja podróżna. Wracamy na trasę Wielkiego Szlaku Himalajskiego. Bartosz Malinowski nadal przemierza nieodkryte Himalaje Pakistanu. Za nim 2/3 drogi, czyli około 300 km marszu. To jego raport z ostatnich dni. Ostatni tydzień spędziliśmy w krainie śniegu i lodu. 7 dni zajął nam trawer z masywu Banak, którego wysokość sięga 5000 metrów nad poziomem morza. Ruch poszły czekany, raki i liny. Podejście na przełęcz Banak rozpoczęliśmy o północy. Temperatura poniżej zera powodowała, że śnieg był zmrożony i twardy. Ze wschodem słońca jednak temperatura znacznie wzrosła, a tym samym śnieg zaczął się roztapiać i stał się naszym utrapieniem. Przez kilkanaście godzin brnęliśmy w mokrym śniegu powyżej kolan, a czasem zapadaliśmy się po pas. A jaka temperatura? A jest dzisiaj wyjątkowo ciepło, około 25 stopni. Co ciekawe, nawet te ostatnie noce były wyjątkowo ciepłe w górach. Te temperatury spadały może do minus 4, minus 5 stopni. A ponieważ pogoda jest bardzo dobra, to od blisko 10 dni w ogóle namiotów nie rozkładamy, po prostu śpimy pod gwiazdami. I są to wrażenia absolutnie niesamowite, bo tak rozbieżonego nieba nad Himalajami nie ma nigdzie. Tylko pozazdrościć. Z Himalajów Pakistanu specjalnie dla Trójki mówił Bartosz Malinowski, a Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Tak patrzę na ten zegarek, właśnie mam dwa zegarki. Jeden taki, a drugi taki. Jeden czarno-biały, drugi świeci na czerwono. I oba pokazują, że jeszcze mamy miejsce na piosenkę. All the shades of gray that loom inside me, no one's ever home. And there's no one around me. Such a perfect waste, this soul behind me. No one really knows what truly drives me. Run away, run away, look away, I see it inside you. I'm stuck in the ways, stuck in the ways. Run away.